شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که هرچی از مهربونیش بگم کم گفتم. بچه های خوبم سلام، چه خبر ها؟ داریم بازی میکنیم؟ انشالله که بهتون خوش بگذاری. راستی بعد از مدت ها آقا کلاغه اومده، از یک آقا پسر گلگلی یاد کرده به اسم هومان طاهری، بچه ها پیش دبستانی. بابا علیرضا مامان طاهری خیلی دوستش دارن. مامان طاهری میگه با وجودی که هومان پسره ولی تو کار خونه به من همیشه کمک میکنه. مامان بزرگا، مامان فاطمه، مامان عزرا، پدر بزرگا، بله، پدر بزرگ احمد، پدر بزرگ غلامعلی، چقدر این بچه رو دوست دارن، میگن نوه خیلی گلیه. عمه ملیحه و عمه شهلام که دیگه نگو. یه دوست خوبم داره به اسم آرتین، میخواد فوتبالیست بشه، خیلی فوتبال دوست داره، نقاشی میکشه، خیلی باهوشه، موهای قشنگی هم داره. آفرین آقا کلاغه، چی میگی؟ چی؟ پسر گل ما سخت مسواک میزنه؟ نه بابا، مگه میشه؟ نه، اون هر شب به موقع مسواک میزنه. چی؟ توی بازی همش میخواد برنده بشه؟ نه نه نه نه، هومن ما میدونه که گاهی آدم میبازی گاهی هم میبری دیگه، درسته؟ خب آفرین به این پسر که اتاقشم مرتب میکنه. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. آقای کلاغی برو فردا شب خبرهای بهتری بیار. بریم سراغ ماشین نارنجی. هومان جان خوب به این قصه گوش بده. یه روز بعد از ظهر که علی کوچولو حسابی حوصله‌اش سر رفته بود، سراغ اسباب بازیاش رفت تا با اونا بازی کنه. علی کوچولو اول از همه ماشین قرمز مورد علاقه‌شو برای بازی کردن انتخاب کرد. اما زود خسته شد. اونو گذاشت کنار و رفت سراغ قفسه اسباب بازی ها. اما علی کوچولو دلش نمیخواست با هیچ کدوم از اونا بازی کنه. آخه میدونین بچه ها، علی کوچولو اونقدر با هر کدوم از این اسباب بازی ها بازی کرده بود که حالا دیگه براش همه چیز تکراری شده بود. با خودش فکر کرد کاش که اسباب بازی جدیدی داشتم. اون وقت با اون بازی می کردم. علی کوچولو رفت پیش مادر و گفت مامان من یه اسباب بازی جدید می خوام. مادر گفت عزیزم نمیشه که هر روز اسباب بازی جدیدی بخریم. اما من فکر خوبی دارم. نظر چی که خودمون با هم اسباب بازی جدیدی بسازیم؟ علی گفت خودمون مگه میشه؟ مامان گفت بله چرا که نشه؟ اگه دلت میخواد ماشین جدیدی داشته باشی، زود برو تو آشپزخونه. چند تا بطری پلاستیکی خالی گوشه آشپزخونه است. درای بطری ها رو باز کن و با خودت بیار. منم میرم چسب و قیچی و مقوا میارم. بله بچه ها، علی کوچولو درای بطری های پلاستیکی رو آورد. روی میز گذاشت. مامان علی هم مقواهای رنگی، چسب و قیچی هم آورد. گفت پسرم حالا بگو ببینم دوست داری ماشین چه رنگی باشه؟ علی خوب نگاه کرد و رنگ نارنجی رو انتخاب کرد. مامان علی مقوای نارنجی رو با قیچی برید و به علی یاد داد چطور با چند تا برش کوچیک و تازه زدن مقوا میشه بدنه ماشین رو درست کرد. اتاق ماشین رو درست کرد. اما ماشین که بدون چرخ نمیشه. درسته بچه ها؟ حالا وقت استفاده از درهای گرد بطری های پلاستیکی بود. بله هر کدوم از اون درها میتونست چرخ محکم و زیبای ماشین نارنجی علی باشه. علی کوچولو با دقت به هر کدوم از درهای بطری‌های پلاستیکی یک کمی چسب زد و با کمک مامانش اونو روی بدنه نارنجی ماشینش چسبوند. بعد مامان ماژیک مشکی رو برداشت و یه پنجره زیبا برای ماشین کشید. حالا نوبت علی بود که پنجره بعدی رو بکشه. علی خوب به پنجره‌ای که مامانش کشیده بود نگاه کرد و اونم درست مثل مادر یه دونه کشید تا هر کس سوار ماشین شد بتونه از پنجره بیرون رو نگاه کنه. بچه‌ها، علی با کمک مامانش برای ماشین نارنجیش درم کشید، روی هر در یه دستگیره گذاشت، آخر سرم چراغای طلایی زیبایی کشید که توی تاریکی روشن بشن و راه رو روشن کنن. طولی نکشید که ماشین نارنجی درست شد. حالا علی ما ماشین جدیدی داشت. بچه ها، علی کوچولو اون روز یه عالمه با ماشین نارنجی جدیدش بازی کرد و شب قبل از خواب با خودش فکر کرد حالا که یاد گرفتم چطور میشه با وسایل ساده چیزهای زیبا درست بکنم، چطور هر روز یه اسباب بازی جدیدی درست کنم. بله، قرار شد علی کوچولو فردا یه اتوبوس درست بکنه به کمک مامانش. خب ببینیم هومان طاهری گل ما چی کار میکنه؟ هومان جان، شما هم به کمک مامان، بابا و بزرگترا از این کارا تو خونه انجام میدی؟ بله، خودت انجام میدی، ماشالله، ماشالله، پس دیگه یادتم نمیره که باید هر شب مسواک بزنی و کارای شخصی شخصی خودتو حتما حتما خودت انجام بدی. باریکلا، باریکلا به تو. خب همه بچه ها میتونن اگه خسته شدن از وسائل بازی که داشتن به کمک مادر یا دوستاشون یا بزرگترا بشینن و کاردستی های جدیدی درست کنن. چقدر عالیه، خوش به حال شما. خب روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.